puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 czerwca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu Senat zajmie się ustawą dotyczącą cen prądu. Przedstawiciele rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu złożyli kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Warszawie z okazji rocznicy jego 70. urodzin. Rosjanie opracowali zasady izolacji internetu od światowej sieci. Senat zajmie się w przyszłą środę ustawą dotyczącą cen prądu. Marszałek Stanisław Karczewski poinformował o tym w Trójce. Dodał, że rozmawiał na ten temat z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Ceny prądu będą na pewno, rozmawiałem z panem ministrem Tchórzewskim, na pewno będziemy pracować nad tą ustawą. 6 dni temu Sejm znowelizował ustawę o cenach energii. Nowelizacja przewiduje zamrożenie do końca roku cen prądu, m.in. dla gospodarstw domowych, mikro i małych firm, szpitali oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów. Senat zajmie się też nowelizacją karty nauczyciela, umożliwiającą wypłacenie podwyżek przewidzianych w kwietniowym porozumieniu rządu z oświatową Solidarnością. Kolejny dzień przesłuchań rozpoczyna Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Posłowie zaplanowali przesłuchanie dwóch świadków. Obaj pracowali m.in. w kancelarii byłego szefa rządu Donalda Tuska. W Sejmie jest Michał Fedusio. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, o kim mowa? Jako pierwszego Komisja Śledcza przesłucha Jacka Cichockiego. To były sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale również minister spraw wewnętrznych w drugim rządzie Donalda Tuska. Ostatnie lata przed zmianą władzy kierował jeszcze Komitetem Stałym Rady Ministrów. Po południu politycy przesłuchają natomiast Adama Jassera. To były wiceszef Komitetu Stałego, jak również sekretarz stanu w ówczesnej Kancelarii Rady Ministrów. Wtorek jest ostatnim dzień obrad Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u przed długim weekendem, a Jacek Cichocki rozpoczyna właśnie odpowiadać na pytania w Sejmie bez pełnomocnika. Sejmu Michał Fedusio. Przedstawiciele rządu na czele z premierem Mateuszem Morawieckim oraz członkowie parlamentu, w tym marszałkowie obu izb Stanisław Karczewski i Marek Kuchciński, złożyli kwiaty przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Warszawie z okazji rocznicy jego 70. urodzin. Lech Kaczyński był prezydentem Polski w latach 2005-2010. Zginął wraz z małżonką w katastrofie Tu-154 pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Rosyjska Agencja Nadzoru Telekomunikacyjnego opracowała zasady izolacji internetu od światowej sieci. Dokument w formie rozporządzenia został opublikowany na stronach agencji. Agencja zapowiedziała, że w przypadku zagrożenia dla stabilności łączności internetowej będzie stopniowo wprowadzała tzw. tryb scentralizowanego zarządzania internetem. Dokument przygotowany przez rosyjski nadzór telekomunikacyjny zacznie działać, gdy pojawią się problemy w połączeniach między tzw. państwowymi użytkownikami. Dodatkowo brane są pod uwagę sytuacje, gdy przestanie funkcjonować część urządzeń umożliwiających stabilną łączność internetową, a także w przypadku katastrof technologicznych i wywołanych żywiołami. Osobną kategorią zapisaną w dokumencie jest wykrycie próby ataku hakerskiego na najważniejsze serwery krajowych dostawców internetu. Odpowiednie dokumenty pozwalające na wprowadzenie w życie rozporządzenia o izolacji podpisał już w ubiegłym roku prezydent Władimir Putin. Krytycy tego projektu obawiają się, że izolacja doprowadzi do totalnej cenzury sieci internetowej. Część przeciwników takiego rozwiązania od dawna organizuje akcje protestacyjne, natomiast informatycy tłumaczą, że całkowita izolacja jest we współczesnym świecie niemożliwa, a każde ograniczenie spowoduje straty finansowe dla rosyjskich firm i banków, które funkcjonują w ogólnoświatowych systemach wymiany danych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, tylko w Karpatach chwilami więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz burze z porywistym wiatrem. W Zakopanem 20 stopni, w Kołobrzegu 21, w Augustowie 23, w Lublinie i Rzeszowie 24, w Gdańsku, Warszawie, Kielcach 25, w Krakowie, Katowicach i Bydgoszczy 26, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 28, najcieplej w Zielonej Górze 29. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut i systemem wykrywania zabrudzeń. Z

Po takich dźwiękach płyta nie wymaga już żadnej rekomendacji. Dodam tylko, że to Santana, Africa Skies, płyta tygodnia, Africa Speaks, przepraszam, płyta tygodnia w programie trzecim, a płyty otrzymują pan Marek ze Świeciechowa i pani Anna z Częstochowy. I oczywiście życzę państwu dobrego słuchania. Jest 13 minut po 10, pora teraz na konkurs. Tauron, nowa muzyka, Katowice 2019. Piękny, energetyczny czas. Tutaj w Kato projekt realizowany ze śląską precyzją. Witam państwa, dzień dobry, mówi Michał Margański. Bilety trzydniowe wyprzedane, z koncertem otwarcia również. Może być kłopot. Zatem mam nadzieję, że ucieszy państwa informacja, że jest szansa, aby wygrać trzydniowy i to podwójny karnet na festiwal organizowany z naszym znakiem jakości. Nowa muzyka, jak wiadomo, od lat zajmuje się finezyjnymi i często niszowymi artystami. Tego typu przedsięwzięć z muzyką ukrytą dla mainstreamu jest oczywiście więcej. Zatem mam wrażenie, że może jakoś warto spróbować określić, nazwać utwory, które pojawiają się w ramach tego typu przeglądów. Jaką nazwę można by wymyślić dla nieprzebojów, dla utworów, które nie pojawiają się w głównym nurcie? Czekamy na państwa propozycje i na państwa pomysłowość. Odpowiedź prosimy wysłać SMS-em pod numer 73533. Jego koszt to 3,69 zł. Jaką nazwę moglibyśmy wymyślić dla nieprzebojów? 73533. Przynajmniej przede mną Michał Margański postawił trudne zadanie, ale państwu zapewne się uda. I jeszcze jedna uwaga dotycząca tego konkursu. Regulamin konkursu znajdą państwo na stronach internetowych programu trzeciego. No to teraz sięgamy po utwór, który kiedyś bardzo nam się podobał, zespół Mike and the Mechanics. Chaos in this high, and everybody's looking for someone who is gonna shed a light. The times are feeling empty. You advertise your heart. One in seven. Just trying to play a part. You can go searching to find someone. Love just comes out on the blue. Whatever's waiting is waiting for you. Love just comes out on the blue. Out of the blue. Oh, Out of the Blue to był Mike and the Mechanics, 19 minut po 10 we wtorek jak zwykle. Obrazki z wystawy. Wtorkowy dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Dziś zapraszam w rejony kosmosu, gdzie być może Państwo osobiście nie dotrą. Za to można się tam wyprawić przy pomocy podświadomości. A pomocny w tym będzie szaman. Przedstawiam. Ryszard Grzyb, malarz, poeta i karateka. Niegdyś współtworzył słynne ugrupowanie Gruppa, a 9 lat temu został laureatem nagrody imienia Jana Cybisa. No ale daleko mu do klasyka. Kiedy bierze do ręki pędzel, wykonuje czary-mary. Odprawia magiczny lot do przeszłości. Kontaktuje się z duchami przodków. Bo moim zdaniem malowanie ma coś z szamańskiego transu. To zaklinanie materii farby, przy pomocy której wyzwala się nowe byty, dyktujące własne prawa, nieokiełznane, a czasami wręcz niebezpieczne. Ryszarda Grzyba od dawna interesowały dzikie rejony umysłu. Zaczynał przygodę ze sztuką na początku lat 80., kiedy najgorętszym trendem była nowa dzikość, Neue Wilde. A choć z biegiem lat styl artysty uległ przeobrażeniu, formy straciły dawną drapieżność, a kolorom przybyło wyrafinowania, wciąż cechuje go spontaniczność. Jednak owa impulsywność w malowaniu nie ujawnia się na co dzień. Grzyb od młodości uprawia karate, w której to sztuce dorobił się czarnego pasa. A wiadomo, tu liczy się doskonała precyzja i opanowanie. A co więcej, Grzyb cyzeluje też słowa. Jest poetą, który bywa liryczny, lecz równie dobrze porusza się w oparach absurdu. Od kilkunastu lat tworzy przewrotne, quasi-reklamowe slogany, które umieszcza w zaskakujących miejscach i kontekstach. Także tytuły jego prac świadczą o wrażliwości na słowo. Obecna wystawa w warszawskiej galerii Wizytującej, czynna do 26 czerwca, została zatytułowana Akumulacje zapomnianych dusz. Kto widział film Wernera Herzoga Jaskinia zapomnianych snów, pamięta zdokumentowane tam malowidła ludzi z epoki neolitu, bez trudu dostrzeże analogię. Ryszard Grzyb stara się wczuć w stan świadomości i emocji ludzi z innych kultur, celebrujących egzotyczne dla nas rytuały. I oto za sprawą jego malarstwa wywoływane są duchy przodków. Nawet sięga do czasów neandertalskich. A czasami także wywołuje duchy zwierząt. Na przykład taki tytuł, co Państwu powie. Po śmierci szamana rozcinają bęben jego. I to nie jest wymyślony tytuł. To jest opis rzeczywistego ceremoniału. Dopełnieniem tej pracy, tego malowidła, jest malutkie płótno bębenek. I to jest właśnie ten rozcinany instrument, z którego ulatuje dusza. A trochę dalej oglądamy kompozycję Narzędzie do naziemnego transu. Cóż na tym malowidle widzimy? Otóż moim zdaniem jest to cień autora. Zapraszam do galerii wizytującej, Monika Małkowska. Pani Moniko, jak zwykle we wtorek bardzo dziękujemy, a w programie Do Południa wracam do swoich wtorkowych ukochanych płyt. Steve Miller Band. A teraz prośba o wskazówki od państwa. Czy koncerty Kanadyjczyka już były, czy dopiero będą? If I'm gonna go down, I'm gonna go down rocking. I ain't gonna slow down, I'm gonna go down rocking. No one gonna tell me what to say, tell me what to do. You can't tell me what to play. Ewentualnie proszę o wskazówki. Był, czy te koncerty dopiero przed nami, bo trochę się w tym kalendarzu koncertowym pogubiłem. W każdym razie w lipcu Polish Boogie Festival i o tym mówić będziemy po 11. Zapraszam państwa do słuchania. No a teraz sięgamy po, moim zdaniem ciągle, najlepszy utwór polskiego topu wszechczasów. Choć kłamać co ręką nieładnie, nieładnie.

I tak to się kończy. W ramach naszych trójkowych, wtorkowych poszukiwań muzycznych jeszcze jeden artysta, którego ciągle mi nie dość na antenie trójki, Billy Joel. Posłuchaliśmy piosenek, a ja otrzymałem od Państwa korespondencję i okazuje się, że tych osób, którym podoba się kompozycja La Oche pod tytułem Wojenka, jest bardzo, bardzo wiele. No i zwolenników Billy Joela też sporo wśród słuchaczy programu trzeciego, ale to nic dziwnego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za chwilę połączymy się z Radiem Poznań, gdzie powinien czekać na nas Mariusz Owczarek i opowiedzieć nam o Enter Enea Music Festival, ale to dopiero za chwilę. Ja właśnie jeszcze nigdy nie pytałem Państwa, jak się Państwu podoba ta interpretacja piosenki punków w wykonaniu grupy Koma. Utwór Wędrówka. Teraz połączymy się z Polskim Radiem Poznań. Tak trochę w ciemno powiedziałem, że oczekuje tam na nas Mariusz Owczarek. Przecież się nie widzimy, w związku z tym nie wiem, czy jesteś, ale chyba rzeczywiście tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Dokładniej połączyłeś się, Piotrze, z piękną okolicą przyrody nad Jeziorem Strzeszyńskim, czyli Strzeszynkiem. Bo to Enter Enea Festival, kolejna edycja. Wczoraj się zaczął festiwal, bo od jakiegoś czasu trwa już nie dwa, ale trzy dni. Ten pierwszy dzień zawsze jest niebiletowany i tak było też wczoraj. Zaczęło się od odsłonięcia repliki neonu. Tak, repliki neonu tu na motelu w Strzeszynku. Ale to pewnie jeszcze o tym będzie okazja Państwu opowiedzieć. Także pierwsze koncerty za nami, Teatr Pieśni Kozła i Leszek Możdżer, Raport Kasandry oraz Nagadane i Goście. To pierwszy dzień festiwalu Enter tak pokrótce wyglądał. No, przed nami dzień drugi, pierwszy, taki już, na który Państwo musieli wcześniej się postarać o bilety, a bilety rozchodzą się bardzo szybko tutaj na Enter Enea Festival. No i w naszym trójkowym studiu, zaimprowizowanym tutaj nad jeziorem, goście pierwsi, Marcin Wądołowski. Witam serdecznie. Kuba Mizeracki. Dzień dobry. Panowie, to pokrótce, jesteście tutaj, bo zagracie koncert, myślę, że jeden z ważniejszych waszych koncertów. Tak, to prawda. Jest Marcin Wądołowski, jestem gitarzystą. Rzeczywiście bardzo ważny koncert. Koncert z mistrzem perkusji, Billy Cobhamem. Jego nagrania śledzimy przecież od lat, uczymy się, wzorujemy od wielu lat. No i Leszek Możdżer, dwie wielkie osobowości. No i my trzech chłopaków grających jazz. I będzie jazz rockowo bardzo energetycznie. No właśnie, jest z nami też trzeci gość. Dzień dobry. Michał Górecki. Michał, ty grasz na? Usiłowanie gitary basowej. A, okej, okay, dobrze. Dobrze, a co zagracie? Co to będzie za repertuar? No zagramy, dzień dobry, Jakub Mizeracki, gitarzysta. Zagramy utwory Billy Cobhama, których nie grał często od 76 roku, odkąd nagrał płytę razem z Johnem Scofieldem, który jest naszym idolem, który zaczynał w zespole Billy Cobhama. Więc na próbie była atmosfera: okej, okay, what's next? Co następne, no nie? I my tam rzucaliśmy nazwę jakiegoś utworu, który on grał i tam świetnie sobie radził, ale to było wiele lat temu, więc na próbie Billy mówił: co? Nie umiem tego, no nie? I musiał poświęcić trochę czasu, żeby przypomnieć sobie swoje własne utwory. Do tego gramy kompozycję Leszka Możdżera, Polska. Myślę, że w fajnej aranżacji na dwie gitary, myślę, że będzie ciekawie. Dzisiaj taki jest plan dnia. Od 18 oprowadzanie po Visual Parku tutaj, zbiórka przed ABC, przez galerią ABC. O 19.30 Taksim Trio, 21.00 Jojo Mayer Nerf i 22.30 Billy Cobham, Leszek Możdżer z zespołem. Panowie, jeszcze dosłownie po minutce, co tam u was się teraz dzieje? Marcin? No, u mnie tak pokrótce wychodzi nowy Quartado, niedługo Lada Dzień i winylowa wersja mojej płyty Standard. To tyle z nowości, może teraz jeszcze Kuba? No ja miałem fajną okazję popełnić nagranie wideo z moim przyjacielem Marcinem Paterem, zwycięzcą tegorocznego Jazz Juniors. O tym będzie pewnie głośno też i w Jazz Forum. Pewnie tak, no, mam nadzieję. No, w każdym razie jestem zadowolony z wyników i zapraszam do wysłuchania dzieła. Panowie, to ja trzymam kciuki za ten wasz dzisiejszy ważny koncert. 22.30, Billy Cobham, Leszek Możdżer ze zespołem. To taki jest plan. Marcin Wądołowski. Michał Górecki. Jakub Mizeracki. To byli goście trójki. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się o tej samej porze, mniej więcej o 10.45 jutro. Jutro z nad jeziora Strzeszyńskiego. Dziękuję. Nad jeziorem wypoczywa i pracuje Mariusz Owczarek, Enter Enea Music Festival. Nie wiem, czy się jeszcze słyszymy, bo chciałem jeszcze zadać jedno krótkie pytanie. Czy jeszcze można przyjechać nad jezioro i tego wszystkiego dziś doświadczyć, bo... Tutaj nad jezioro można przyjechać i nawet niekoniecznie wchodząc na teren festiwalu słuchać muzyki, bo plaża jest dosyć pokaźna. Za bramą też słychać doskonale, a wiem, że z biletami może być krucho już. A w relacji słychać było, że wibracje nad jeziorem i podczas tego festiwalu panują bardzo dobre. Mariusz Owczarek, Enter Enea Music Festival, dziękujemy bardzo. Do usłyszenia jutro w programie Do Południa, mniej więcej o tej samej porze. Wake me when it's over. To był zespół The Cranberries. Chcę Państwu przypomnieć, że ciągle trwa nasza zabawa, a stawką są 3-dniowe karnety na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Michał Margański dziś zadał Państwu pytanie, jak nazwać nieprzeboje? Odpowiedzi proszę wysyłać za sprawą SMS numer 73533. No i czekamy na Państwa odpowiedzi, a rozwiązanie w trzeciej godzinie naszego spotkania i wtedy ktoś otrzyma od programu trzeciego karnety na Tauron Nowa Muzyka Katowice 2019. Przypomnę, jak nazwać nieprzeboje? Takie jest pytanie i numer SMS 73 533. Czekamy, rozwiązanie po 11:00. Just